gaurkoan, Concordaren gainberaren 20. urteurrena. 2003ko urriaren 24an, British Airways konpainiaren G Boag matrikuladun Concorde gazkina, New Yorkeko John Fitzgerald Kennedy aireportutik abiatu zen azken aldiz. Londreseko Heathrow aireportura bidean, Kantauri itsaso gainetik itzulia handi bat egin zuen, baita Londresko hiriaren gainetik ere. Azken aldiz lur hartu zuen Londresen, Mike Bannister kapitainak pilotaturik. British Airwaysentzat Concorde bat pilotatu zuen lehen pilotuak, hain zuzen ere. Ongi etorri atzera begira emankizunera. Concorde hegazkin supersonikoaren sorrera, esplotazioa eta gainbehera aipatuko ditugu gaur. Aimar López naiz, eta historia markatu zuen hegazkin baten barrenetan murgilduko gara. Historian egon den lineako hegazkin supersoniko bakarra da Concorde, Tupolev 144arekin batera. Mintzatuko gara geroago Tupolevaz. Historia luze eta interesgarria baita bi hegazkin hauen arteko lehiakortasunarena. Goazen 1962-ra. Sud Aviation eta Bristol Aeroplane Company enpresa frantses eta britainiarrak haien ohiko hegazkinen bertsio supersonikoak garatzen ari ziren, baina ikerketa eta garapen kostu oso handiak ikusirik, gobernu frantses eta britanikoek akordio bat sinatu zuten, bi enpresek hegazkin supersonikoaren garapenean kolabora zezaten. Enpresa hauek, gerora, Aerospazial eta British Aerospace bihurtu ziren, azkenik biak Airbus erraldoi europarraren baitan urtu arte. 1969ko martxoaren 2an egin zuen Concordek lehen proba hegaldia, Toulouseko aireportu inguruan, André Turca pilotoa buru. Hortik 7 hilabetetara, urriaren lehenean egin zuen lehen hegaldi supersonikoa, eta hilabetera, azaroaren 4an lortu zuen azkenik helburutzat zuen abiadura, Mach 2. 2,450 km/h inguru, hots, soinuaren abiadura bider bi. Hauxe zen Concordaren bertute nagusia, soinuaren abiadura bikoiztuz jatorria eta helmuga denboraz nabarmen hurbiltzea. Izan ere, gaur egun lineako hegazkinak Mach 0,7 inguruan ibiltzen dira, 900 km/h inguruan, eta garaikoak pixka bat motelagoak izaten ziren. Hala, kasik hirukoiztu zuen Concordak hegazkinen abiadura, Paris eta New York 3 ordu eta erdian lotuz, ohiko 8 orduetan beharrean. Haatik, abiadura horretan ibiltzeko desafio teknikoaz gain, beste desafio sozial eta politiko handi bati aurre egin behar izan zion Concordak. Bere iritsera, askok liura hondiz bizi bazuten ere, abiadura supersonikoak berekin dakarren boom supersoniko indartsuak ez zuen halako ilusiorik sortzen. Izan ere, gertatuko zitzaizuen noizbait ehiza hegazkinekin agian, hegazkin batek soinuaren pareta pasatzen duenean, hau da, soinuaren abiadura gainditzen duenean, leherketa soinu handi bat entzun daiteke lurrean. Hortaz, Concordak itsaso gainean bakarrik har zezakeen bere abiadura azkarrena, hegaldien iraupena pixka batez luzatuz. Izan ere, lur gainean abiadura supersonikora iritsiz gero, aireportuen eta bere ibilbidearen azpiko herritarrentzat traba handia litzateke, egunero, behin baina gehiagotan, boom hori entzun behar izatea. Gainera, Concordaren lau motorrek ere ohiko hegazkinak baina zarata handiagoa egiten zuten. Izan ere, turboerreaktore hauek oso indartsuak izateaz gain, oso bereziak ere baziren, abiadura supersoniko zein subsonikoetan hegal egitea ahalbidetzeko. Hala, hegazkinak aireratze eta lurreratze faseetan ere beste baina zarata handiagoa egiten zuen, eta New Yorkeko biztanleek bertzeak bertze, Concordaren aurkako mugimendu handiak egin zituzten. Hasierako hilabeteetan, bertako aireportuetara sarbidea debekatuz, Estatu Batuetako auzitegi nagusiak debeku altxatu arte. 1967ko azaroaren 22an, hasi ziren Paris, Londres eta New Yorken arteko hegaldi erregularrak, Concorden operazio komertzialak hasi eta ia 2 urtera. So persistent. gentle hill racer, I was breathless upon every mountain just to look through your line. I can hardly afford a second summer of splinters. This staircase, it leads only to some old pictures of you. Through a thousand miles long tube. Hey, what's a city boy to do? Gentle hill racer, I was breathless upon every mountain just to look for your light. But for less than a moment we'd share the same sight. And then Isaac will suffer. Etorri berriz ere. Gaurko atzera begira emankizunean Concorde hegazkin supersonikoaren garapena, arrakasta eta gainbehera ikusten ari gara. Concorda historiako lineako hegazkin supersoniko bakarra izan zen. Eta gora behera, 1966an hasi zen hegaldi komertzialekin. 60 eta 70garren hamarkadetan zehar, 18 konpainiak erakutsi zuten Concorda erosteko asmoa, eta 64 aparagailuren eskaera ziren orotara. Azkenean baina, banan-bana erretiratu ziren erosleak, British Airways eta Air France, herrialde eraikitzaileetako aerolinea nazionalak bakarrik gelditu ziren arte. 20 Concorde eraiki ziren orotara, haietatik 6 proba fasean, 14 izan ziren beraz erabilera komertzialean. Air France eta British Airways ez gain, Estatu Batuetako Braniff Internationalek ere operatu zuen urte batzuez 2 Concordekin Estatu Batuetan, aerolinea frantses eta britainarraren aparatu banarekin. Singapur Airlinesek ere tarte batez British Airwaysekin aparailu bat partekatu zuen. Bortxa zerrentagarria ez izan arren, ohore handi bat zen garaian aire konpainientzat Concordarekin operatzea, elegantziaren ikur gorena baitzen. Elegantziaz mintzo, aipa ditzagun bidaiariak eta esperientzia. 3 ordu eta erdian egiten zen Paris New York, eta antzeko denboran ere gainerateko hegaldi gehienak. Caracas, Dakar, Rio de Janeiro, Barbados edo Mexiko ere baziren hegazkin supersonikoaren ohiko helmugak, baita beste 11 zerbitzu charter moduan ere. Hegalaldi motz hauetan aspertzeko aukera gutxi zen, lehen klasekoa baitzen hegazkin osoa. Hegazkinaren tamaina eta ezaugarriengatik ezin ziren besaulki ikaragarri erosoak egin, baina esperientzia kulinarioak eta azafarta kopuru handi eta pertsonalizatuak konpentsatzen zuten esperientzia. 100 aulki besterik ez zituen Concordak. Pasabidearen alde bakoitzean bina. Hegazkin txikia zen, bileteak oso garestiak, eta bidaiariak oso selektoak. Concordaren azken urteetan, euroa martxan zenean, 8.000 eurotik gora ordaindu behar ziren Paris eta New Yorken arteko joan etorri baterako. Gaur egun nabari merketu da abiazioa, baina garaiko bileteak baina askoz garestiagoa zen edonolaz. Gutxitan betetzen zen hegazkina, eta bere sorreratik desagerpenera, errentabilitate eskasiarena, Concordaren gainean ibili zen mamua izan zen. Bere 100 bidaiariak 16.000 eta 18.000 metro arteko altueran eramaten zituen Concordak, ohiko 100.000 metroetatik urrun, esklusibitatea bermatuz eta hala itxoiteko beharrak murriztuz. Lehenago aipatu dugu, Concorda etzen lineako hegazkin supersoniko bakarra izan. Soviet Batasuna lineako hegazkin supersonikoa garatzeko lehian sartu zen Frantzia eta Britania Handiarekin, eta Tupolev TU-144 izenekoa sortu zuten. Garapen prozesua askoz beranduago hasi eta presaka egin arren, lehen proba hegaldia 1968ko abenduaren 31an egin zuten. Oroitzen bazarete, Concordak baina 3 hilabete lehenago. Modu berean, lehen hegaldi supersonikoa eta Mach 2 gainditu zuen lehen aldia, Concordak baina hilabete batzuk lehenago egin zituen ere. Haatik, 7 hilabetez baizik ez zituen garraiatu bidaiariak, 1967 eta 1968 artean. Bi tripularrik kolokan jarri zuten bere etorkizuna, eta ondoren, 1973 arte merkantzia hegazkin gisan ibili zen. Geroago, programa espazial sovietarraren baitan erabili zuten TU-44 pilotuak entrenatzeko, baita ironikoki, Soviet Batasuna desegin eta gero, NASA agentzia espazial estatu batuarrak ere. 16 TU-144 eraiki zituen Tupolevek Aeroflot estatu aerolinearen zat, eta Concorda bezain ezaguna ez izan arren, zalantzarik gabe hegazkin mitikoa eta lehiakorra izan zen. Mendebaldearekin lehia itxuan egin zuen agian Soviet Batasunak hegazkin honen apostua, baina gaitasun eta balentria teknologiko handiaren isla da zalantzarik gabe. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Leni et d'Inaya. J'aurais été à Sanaa, boycotté le décollage de la 310 de la Yémenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, poussé Malcolm de la scène avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances mais pour vider la soute de l'avion d'Alia. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Pouvoir de Hiro Nakamura, j'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa, puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores dans les bras de mon grand-père avant sa mort, puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter l'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent mes rouges, j'aurais été crever les pneus de la moto à Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis aller voir la mer rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie, 2 heures après faire la marche, tu sais, avec Gandhi. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock, pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown, pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. J'aurais été à New York, pour déclencher à 7h, une alerte à la bombe dans les deux tours. J'aurais été en Irak, apprendre aux journalistes à mieux viser avec leurs chaussures. J'aurais été en Afghanistan, jeter les caméras de la dernière interview du commandant Massoud. J'aurais été en Angola pour aller dire à l'équipe d'Adebayor de ne pas prendre la route. J'aurais été à Clichy-sous-Bois, débrancher le transport de DR avant que Zia et Puna arrive. J'aurais été chez Kunta Kinte ou sur Corée pour leur donner des fusils avant que les colons arrivent. J'aurais été voir les tirailleurs africains pour leur dire qu'on traite leurs enfants de sales immigrés. J'aurais été en Autriche, j'aurais tout fait pour que les parents d'Adolf Hitler ne se rendent compte jamais. Même si j'avais eu le pouvoir de Nakamura, qu'aurais-je fait pour Haïti, le tsunami ou Katrina? Qu'aurais-je fait pour l'Alaska? Tout ce que la nature nous a donné, la nature nous reprendra. Tellement de choses que j'aurais voulu changer ou voulu vivre, tellement de choses que j'aurais voulu effacer ou revivre. Mais tout cela est impossible, ami. Donc j'aspire un grand coup et je souffle sur ma 30e bougie. Yeah. Yeah. Yeah. J'aurais aimé voyager à travers le temps. Yeah. Yeah. On ne peut vivre que le présent. Konkorde hegazkinari eta bere konkurrente Tupolev 144ari buruz ari gara gaur atzera begira emankizunean. Tupolev 144aren amaiera bertzeak bertze, 1973an eta 1977an izan zituen bi istripu larriak ekarri zuten. Konkorda 27 urte zibili zen operatzen hegaldi komertzialetan, baina 2000ko uztailaren 25eko arratsaldeko 4:45 Air Franceen 4,570 hegaldia erori zen Pariseko Juaz Charles de Gaulle aireportutik aireratu eta segidan. New Yorkera bidean zen hegazkineko 100 bidaiariak, tripulazioko 9 kideak eta lurrean ziren 4 herritar hil ziren. Alemaniarrak ziren 100 bidaiaritik 76. Kruzero batean bidaia bat astera zioazen New Yorkera. Bidaia agentzia batek erreserbatua zituen uztailaren 25eko goizeko eta arratsaldeko Concordearen hegaldiak. Bikote batek, bezperan arratsaldeko biletea, goizekoagatik trukatu zuen, eta jakin gabe, heriotzetik ihes egin zuten. Hegazkin istripuetan usu gertatzen denez, txikikeria batek sortutako gertakari kateatze batek eraman zuen lurrera Air Franceen 4,570 hegaldia. Izan ere, Charles de Gaulleko pistan bere aurretik airatu zen Continental Airlinesen DC-10 hegazkin bati erreaktoreko burdinezko xafla txiki bat erori zitzaion. Concordea pistan aurrera zioalarik, gurpiletako bat xaflaren gainetik pasa eta gurpila lehertu zen. Gurpilaren kautxuzko hondakinak abiadura biziki azkarrean atera ziren egaka, eta puska batek hegalaren beheko partea jo eta hegalean kokatzen zen erregai tankean zulo txiki bat sortu zuen. Isurtzen hasi zen kerosenoak erregaiak, su hartu zuen, gurpilaren beste zati batzuek kable batzuk moztu, eta arku elektriko bat sortu baitzuten. Orduan, motorretik sugar erraldoi bat ateratzen hasi zen. Honek segidan motor guztiak matxuratu zituen, eta aireratze fasean hegazkina indarrik gabe utziz, honen erortzea eragin zuen ezinbestean. Ikusi bezala, detaile txiki eta improbable askoren kateatzea izan zen istripua. Hala izan ohi da hegazkin istripuetan zoritxarrez. BEak, frantses abiazio zibileko ikerketa taldeak ondorioztatu zuenez, Concordeak berak ez zuen istripura eraman zezakeen akatslarririk. Continentalen DC-10 metalezko xafla etzen arauen arabera instalatua izan, eta hori zen beraz, istripuaren errudun bakarra. 2010-an, frantses auzitegiek Continental konpainiari 200.000 euroko isuna jarri zioten, eta Air France 1.000.000 euroko indemnizazioa ordaintzera behartu zuten. Gainera, ordurako Air Francek jadanik hildakoen familiei ordaindutako indemnizazioen 160% ordainare zizion epaitegiak Continental Airlinesi. Hegazkin modelo batek 27 urtean istripularri bakar bat izatea ez da hain gauza larria aeronautika munduan. Egia da modelo honek 20 unitate besterik ez zituela, baina teknologikoki bakarra zen eta erabilera handia zuen hegazkin batentzat, zorionez edo zoritxarrez, 27 urtean istripu bat ez da hainbeste. Beraz, hain larria ez bazen, zergatik hasi zuen Charles de Gaulleko istripuak Concordearen gainbehera, zergatik utzi zion 3 urte ondoren behin betiko operatzeari. Faktore ezberdinak daude jokoan noski, baina lehen aipatu dugun bidaiarien maila bereziki altua da hoietako bat. Izan ere, beste istripularri bat izanez gero, ez ziren nolanahiko 100 pertsona hilko. Diru, botere eta fama handiko 100 pertsona hilko ziren, eta gizartearen esfera gorenak ez ziren halako arrisku bat hartzeko prest. Hortaz, gero eta jende gutxiago hartzen zuen Concordea, errentabilitate arazoak biderkatuz. Gainera, 2001 irailaren 11ko atentatuak eta gero, hegazkinen ganako mesfidantza areagotu zen. Eta hori guztia aski ez balitz, Airbusek Concordearen mantenimendua etengo zuela iragarri izanak, behin betiko hiltzatu zuen lurrean hegazkin supersonikoa. Et sur lui, tu devrais casser. Concorde gazkinaren gainberari buruz ari gara gorko atzera begira emankizunean. Ongi etorri berriz ere. 2003ko urriaren 24an, British Airways konpainiaren G-Boag matrikuladun Concorde gazkina New Yorkeko John Fitzgerald Kennedy aireportutik abiatu zen azken aldiz. Londreseko Heathrow aireportura bidean, Kantauri itsaso gainetik itzuli handi bat egin zuen, baita Londresko hiriaren gainetik ere. Azken aldiz lurra hartu zuen Londresen, Mike Bannister kapitainak pilotaturik, British Airwaysentzat Concorde bat pilotatu zuen lehen pilotoak, hain zuzen ere. Lehenago, 2003ko ekainaren 3an egin zuen Paris eta New Yorken azkeneko joan etorria Air Francek Concorde gazkinarekin. Bi kasuetan, JFK eta Heathrow eta Charles de Gaulle aireportuetan, milaka herritarren txalopean eta aireportuko larrialdi zerbitzuetako ibilgailuek lagundurik egin zuten terminaletatik pistarako bidea azken Concordek. Momentu hunkigarriak izan ziren hegazkin zaleentzat, haietako ororen ametsa baitzen noizbait hegazkin supersonikoan bidaiatzea. Ametsaren amaiera izateaz gain, hegazkinen mende pasako historian lehen aldiz, atzera pauso teknologikoa izan zen ere Concorden desagerpena. Alde batera uzten zen amets supersonikoa. 20 urte dira urten Concordak azken aldiz egan egin zuenetik, eta ez dirudi epe motzean berriz ere lineako hegazkin supersonikorik ikusiko dugunik zeruan. Badira proiektu ezberdinak martxan, eta bereziki Boom enpresaren Overture prototipoa da aurreratuena dena. Estatu batuetako aire indarren eta aire linea nagusien babesa izan arren, oraindik ez da neoiz tamaina handiko prototiporik eraiki, ez da proba hegaldirik egin, eta gutienez, hamarkada honen bukaera arte itxoin beharko da produkzioa hasi arte. Concorde desagertu zenetik, nabari aldatu da hegazkinen mundua. 100 bidaiariko hegazkin bat nimino bat zen mende astapenean Atlantikoaren gainetik bidaiatzeko, Boeing 747-ak, eta Airbus 360-ak hegazkin erraldoiak baitziren garaian modan itsasoak zeharkatzeko. Gaur egun baina, 20 urte bakarrik geroago, berriz ere hegazkin txikietara doa tendentzia. 200 bidaiari baina gutxiagoko hegazkinak ari direlarik gero eta gehiago eta prezio merkean Atlantikoa gurutzatzen. Haatik, bileteen prezioak nabari jaitsi diren mundu honetan, luxuzkoa den, baina jet pribatu bat ez den hegazkin modelo batentzat lekurik legokeen ikusteko litzateke. Edonolaz, hamarkada luze joanen da oraindik onenean berriz ere bakantzetan edo lanbidaietan hegazkin supersoniko bat hartu ahal izateko. Bitartean, gure buruen gainean leherketa bat entzunez gero, hegazkin militar supersoniko bat hurbildelaren seinale. Hogeita zazpi urte zibilizen Concorde lan leiala egiten, kontinenteak inork baina azkarrago lotuz. Beste 20 urte pasadira jadanik motorrak azken aldiz itzali zituenetik. 20 urtean mundua aldatu den bezala aldatu da abiazioaren mundua ere, eta jadanik, akaso antzi dugu soinuaren abiaduraren gainetik bidaiatzea, ez dela militarren eta astronauten gauza hutsa. Batzuen ustez, aitzindariegia izan zen Concorde, bere garairako teknologia eta kontzeptua aitzinatu egia zen lineako hegaldi supersonikoena. 2000garren urteko uztailaren 25ean, espero gabeko biraldia eman zuen Concordaren biziak, Pariseko Charles de Gaulle aireportutik airatzen ari zela, istripularria izan, eta bidaiari eta tripulazio guztia hil zirenean, lurrean jo zuten hoteleko lau langile eta bezerori biziak enduz bide berean. 3 urte berantago erretiratu zen erabat, tartean, 2001ko irailaren 11ko atentatuek, hegazkinen industria kolpatu zutelarik. Air France eta British Airwaysek gutienez 2007 arte nahi zuten operatu Concordearekin, planik optimistetan 2017 arte. Haatik, pilotatzeko teknologia besteak beste obsoletoa bilakatzen ari zen jadanik, eta Airbusek 2003tik landa, mantenua seurtatuko ez zuela iragarri zuenean, argi gelditu zen gutxi falta zitzaiola Concordeari behin betiko lurrean geratzeko. Urte berean, 2003an hasi zen Airbus bere A380 modeloa eraikitzen, historiako bidaiari hegazkin handiena, 500 eta 800 bidaiari artean eramateko gaitasunarekin. Hegazkin erraldoien mendea izanen zela aurreikusten zuten, baina A380-aren bizia ere asko ez dela luzatuko dirudi, badirelako bi urte jadanik azkena eraiki zutenetik, eta aerolineak pixkanaka erretiratzen ari direlako, martxan jarri eta 20 urte eskasera. Momentu berean, Airbus A320 eta Boeing 737 motako hegazkinak, txikiak alegia, ari dira gero eta gehiago kontinenteen arteko bidea egiten. Joera berriz ere txikirakoa den honetan, hegazkin supersonikoentzako lekua dago berriz agian gure zeruetan. Eraiki ziren 20 konkordetatik 18 ikusgarri daude gaur egun oraindik. Munduko lautxokotako aireportu edo museoetan, batzuk barrutik ikusteko moduan, hegazkin zaleon nostalgia pixka bat asetzeko modua da. New Yorkeko Intrepid Museoan, itsasontzi militar baten gainean dago haietako bat, eta kanpotik ikusteko aukera ukan nuen duela urtebete inguru. Merezi du ikusteak zintzoki. Guretzako hurbilenak Plañaken daude, Okzitaniako Tolosako aireportu ondoan. Mila esker gaurkoan gurekin izateagatik, aeronautikaren barrenetan murgiltzen. Heldu den astean ikusiko dugu elkar, leku eta tenore berean, Antxeta Irratian. Ordura arte, izan ongi eta zaindu zaitezte.

I've ever known. We could call it even, even though I'm leaving, and I'll be yours for the weekend. 'Tis the damn season. We could call it even. You could call me babe for the weekend. 'Tis the damn season right this time. I'm staying at my parents' house. Truck ties, now I'm missing your smile. Hear me out, we could just ride around. And the road not taking looks real good now. And it always leads to you in my hometown. It always leads to you in my hometown. Fa fred, prepara un té. Descansa l'ànima ferida i a cada llàgrima una corba en el camí. Parles la claredat al teu mirar, el nostre món damunt la taula. Hi ha molt d'amor i poques ganes d'arriscar. I sé que algun moment serà tornar al teu carrer per saber que t'he trobat a faltar com la neu. Des d'aquella finestra mirava cada dia esperant que tornares. Partir fa menys mal per a qui se'n va. Seguirà, seguirà, seguirà. I a l'alba marxar de nou. I així serà. Voler esbogar meridians per tornar i seguir el teu rastre de llum. Passen les hores com passen els anys. Hi ha molt de fum i poca flama. Hi ha molt de joc i poques ganes de jugar. Casa fina i comptes corrents. I una llista que no acaba. Sempre més i amb qui més igual. I sé que algun moment serà tornar al teu carrer per saber que t'he trobat a faltar com la neu. Més prevestit, no a la nit, desobedients, ja viscar a mi. Des d'aquella finestra mirava cada dia esperant que tornares. Partir fa menys mal per a qui se'n va. Seguirà, seguirà, i a l'alba marxar de nou. I així serà. Voler esbogar meridians per tornar i seguir el teu rastre de llum. We'll be right back. colors fading, 'cause I kept you waiting. It's a wild, wild world, and you're a wild, wild girl. Our sun's still shining, but it seems half the size, and it's a wild, wild world out here. Before my time runs out, what if I tell which way's home? I've been gone for so long. It's an empty world up here. I skip stones and wonder how long till I'm discovered. It's a quiet life. Time runs out. What if I run away to Mars? Would you find me in the stars? Would you miss me in the end if I run out of oxygen? Taliko duzu erretako lorez ohartu orduko. Es lore, es lampara, es celeste, es lore. Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard? Mosaic ceilings, painted tiles on the wall. I can't help but feel somewhere like my body, mind, my soul. Handmade beauty sealed up by two man-made walls. And I'm like, when's it gonna be my turn? When's it gonna be my turn? Open me up, tell me you like it. Fuck me to death, love me until I love myself. There's a tunnel under Ocean Boulevard. There's a tunnel under Ocean Boulevard. There's a girl who sings Hotel California. Not because she loves the notes or sounds that sound like Florida. It's because she's in a world preserved. Only a few have found the door. It's like Amarillo, only silver mirrors running down the corridor. Gonna be my turn. Don't forget me. When's it gonna be my turn? Open me up. Tell me you like me. Fuck me to death. Love me until I love myself. There's a tunnel under Ocean Boulevard. Don't forget me. There's a tunnel under Ocean Boulevard. Harry Nelson has a song, his voice breaks at 2:05. Something about the way he says don't forget me makes me feel alive. I just wish I had a friend like him, someone to give me fire. Landing in my back, whispering in.